Bagaimana cara yang sebenar menyambut raya mengikut Islam? Yang ketiga, bolehkah sedekah pahala mendengar kuliah pada orang yang meninggal dunia, contohnya pada arwah adik dan lain-lain? Ha, baik, kita baca bawah dulu. Dia kata kalau kita pergi dengar, boleh tak hadiah pahala dengar tu pada orang yang mati dah? Kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, harus kita hadiahkan atau kita berikan akan amalan-amalan, pahala amalan yang baik kepada orang yang telah mati. Ha, ne? Tapi kalau dosa, tak siapa. Yang siapanya, pahala. Dosa, tak siapa. Ya Allah, ya Tuhan ku, aku hadiahkan dosa aku selama ini kepada kawan aku yang mati tadi. Orang mah. Neh, itu dia tak tanggung. Yang bolehnya benda kebajikan di sisi jumhur ulama. Faham tak? Ha. Jadi semua benda yang kebajikan boleh. Dia makan air kedai kopi, dia bayar semeja. Faham tak? Ha. Kira-kira takkan kira. Kira-kira-kira ni kopi O, ni teh O, ni kayu khamak berapa? Ni kayu khamak ambil serbi bagi dua. Dah 6 orang makan RM4.50. Nak ha. Maka boleh pahala tak dia bayar orang makan tau? Boleh pahala dalam hati, hadiah pahala tadi kepada orang ni, orang ni, orang ni. Boleh, tak ada masalah. Tak? Dah pergi dengar, ada pahala tak? Ada kalau kita ikhlas. Nah, jangan dia riak. Kalau riak, tak boleh hadiah. Pasal riak, tak ada pahala. Nah, ha, jadi boleh hadiah kepada siapa. Nak? Ha, semua benda. Lalu-lalu tengok, eh, anak ayam jatuh lah lokang. Kita pun akak lah. Bubur datang mula tak? Maka kebajikan tak? Boleh hadiah kepada tok nenek hok mati tu. Neh. Ha, cuma yang ijmak ulama, sedekah keluar duit harta kepada orang fakir miskin ataupun istighfar untuk orang mati, hak tu tak ada khilaf. Ha. Soalan yang ke second lah. Bagaimana cara sebenar menyambut raya Aidilfitri? Tidak ada detail dalam hadis-hadis menyatakan cara menyambut raya. Yang adanya hari raya ni, dua hari raya adalah hari kemenangan besar Allah beri hadiah kepada orang Islam. Raya puasa, raya korban. Cuma yang jadi doktornya, kita raya korban tak sambut macam mana. Banyak sambut raya Aidilfitri. Raya Aidilfitri siap beli baju. Faham? 3-4 pasang seorang. Siap ngespek hitam raya. Nampak tak? Neh? Haa. Tapi raya puasa, raya korban, beli baju tak? Tak. Dakang raya korban lebih besar daripada raya puasa dalam Islam. Ha, ni dia panggil balik kuk, kau panggil. Tak, eh? Balik kuk. Nak? Ha, balik pahit. Betulkan balik. Lepas tu, sohonya raya korban. Seperti mana mak Islam di negara-negara lain. Nak? Ha. Kemudian, sunat kita berpakai pakaian baru pada dua hari raya walaupun murah, bukan mahal. Tak syarat mahal tak, orang raya boleh ha beli baju mahal. Nak ha, orang ada piti sikit ha beli neh Kuala Lumpur Mark and Spencer nak 400 lah baju neh ha, kasut aja 1500 ha, tu biar ke dia, dia orang kaya. Nah, ha, kita ni hot dog mampu. Duduk Terengganu je. Ha, kita ada juga. Nampak? Ha, pavilion kita iaitu Meding. Ha. Kemudian memberi makan kepada orang sunat pada hari raya. Maknanya beri makan, sama ada kita hantar makanan ke orang atau ajak orang makan di rumah kita. Hang, boleh pahala. Nampak? Ha, hari raya. Dan sunat berziarah. Sunat ziarah. Neh? Ha, ziarahlah siapa-siapa pun. Nak pada hari raya. Yang paling besar sekali pahala yang orang tinggal iaitulah bertakbir. Ramai orang lupa. Baju raya beli takbir dok. Luar raya pak pasang takbir dok. Nak? Ha. Dok takbir. Neh padahal takbir lah. Kerana hari raya kurniaan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tak. Dan hendaklah kamu bertakbir ramai-ramai. Membesarkan Allah. Kerana Allah yang beri kepada kamu agama Islam. Tak takbir. Padahal takbir di rumah. Ya, ingat deh. Ya takbir malam raya ni, malam Jumaat tak, malam esok. Mula daripada maghrib sampai kepada sembahyang raya, takbirlah di mana saja. Atas motor, dalam kereta, dalam rumah, dalam bilik, tengah jalan, pi patah, nak molek takbir. Ambak atu. Nak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.